بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں کچھ برتنوں سے منع کیا تھا، در حقیقت برتن کسی چیز کو نہ تو حلال کرتے ہیں نہ حرام، بلکہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1869، یہ حدیث صحیح ہے۔